इस लोक में भी वह रूप सौभाग्य संतान धन आदि प्राप्त करती है। उसके वंश में दुर्भगा कन्या और दुर्विनीत पुत्र कभी भी उत्पन्न नहीं होते। घर में दरिद्र रोग शोक आदि नहीं होते। जो कन्या इस व्रत को करती है तथा ब्राह्मण की पूजा करती है वह अभिष्ट वर प्राप्त कर संसार का सुख भोगती है। आनंत्रिय तृतीय व्रत। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन आपने शुक्ल पक्ष के अनेक तृतीय व्रतों को बतलाया, अब आप आनंत्रिय व्रत का स्वरूप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं को बतलाया है कि यह आनंत्रिय व्रत अत्यंत गुहा है, फिर भी मैं आपसे इस व्रत का वर्णन करता हूँ। इस व्रत का आरंभ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से करना चाहिए। द्वितीया के दिन रात में व्रत कर तृतीया को उपवास करें। गंध पुष्प आदि से उमा देवी का पूजन कर शर्करा और पूरी का नैवेद्य समर्पित करें। स्वयं दही का प्राशन कर रात्रि में शयन करें। प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। इस विधि से जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को भगवती कात्यायनी के पूजन में नारिकेल समर्पित कर दूध का प्राशन करें। काम क्रोध का त्याग कर रात्रि में शयन करें एवं प्रातः उठकर ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। ऐसा करने से अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास कर गौरी का पूजन करें। लड्डू का नैवेद्य निवेदित करें और घृत का प्राशन कर शयन करें। प्रातः उठकर सपत्निक ब्राह्मण का पूजन करें, इससे महान यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार पौष की कृष्ण तृतीया को भगवती पार्वती की पूजा करें और नैवेद्य अर्पण करें। रात में पूरी और गोमय का प्राशन करना चाहिए। प्रातः काल ब्राह्मण दंपति का पूजन करें, इससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवती पार्वती का सुरनायिका नाम से पूजन कर खाड़ और बिल्व का नैवेद्य समर्पित करें। कुशोदक का प्राशन कर जितेंद्रिय रहें भूमि पर शयन करें। प्रातः ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं, इससे सुवर्ण दान का फल मिलता है। इसी प्रकार माघ कृष्ण तृतीया को पवित्र होकर आर्या नाम से पार्वती का पूजन कर भक्ष्य पदार्थों का नैवेद्य समर्पित कर मधु का प्राशन करें। देवी के आगे शयन करें और दूसरे दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपति का पूजन करें, इससे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पवित्र होकर उपवास करें और देवी पार्वती का भद्रा नाम से पूजन कर कासार का नैवेद्य निवेदित करें। शर्करा का प्राशन कर रात्रि में शयन करें और प्रातः काल सपत्निक ब्राह्मण को भोजन कराएं, इससे सौत्रामणि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की तृतीया में विशालाक्षी नाम से भगवती पार्वती का पूजन कर पूरी का भोग लगाएं, जल तथा चावल निवेदित कर भूमि पर शयन करें। प्रातः काल सपत्नी ब्राह्मण को भोजन कराएं, इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जितेंद्रिय और पवित्र होकर भगवती पार्वती का श्री नाम से पूजन करें। वटक दही बड़ा का नैवेद्य निवेदित करें। बिल्व पत्र का प्राशन करें एवं देवी का ध्यान करता हुआ विश्राम करें। प्रातः काल भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपति की पूजा करें, इससे राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कृष्ण तृतीया को देवी की काली नाम से पूजा करें। अपूप का नैवेद्य निवेदित करें, पीठी का प्राशन करें और रात्रि में विश्राम करें। प्रातः काल सपत्निक ब्राह्मण को भोजन कराएं, इससे अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जितेंद्रिय होकर उपवास करें भगवती पार्वती की चंडिका नाम से पूजा कर मधुक निवेदित करें। श्रीखंड चंदन से लिप्त कर देवी के सम्मुख विश्राम करें और प्रातः काल सपत्नी ब्राह्मण की पूजा करें। इससे चंद्र नारायण व्रत का फल मिलता है। ऐसे ही कृष्ण पक्ष की तृतीया को विमत्सर होकर उपवास करें। देवी की कालरात्रि नाम से गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करें। घी तथा जौ के आटे से बना नैवेद्य निवेदित करें। तिल का प्राशन कर रात्रि में शयन करें। प्रातः काल सपत्निक ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे अति कृच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास कर पार्वती की पूजा शुभा नाम से करें तथा आम्र फल का नैवेद्य निवेदित करें एवं आंवले का प्राशन कर गौरी का ध्यान करते हुए सुख पूर्वक सोएं। प्रातः काल सपत्निक ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया को सुवासिनी स्त्री उपवास करे, स्कंद माता की पूजा कर भोग लगाए और पंच गव्य का प्राशन कर देवी के सामने शयन करे। प्रातः काल ब्राह्मण दंपति की पूजा करे, इससे कन्या दान का फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सती का पूजन कर दही का नैवेद्य समर्पित करें, गौश्रृंग जल का प्राशन कर शयन करें। प्रातः ब्राह्मण दंपति का पूजन करें, इससे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पुनः आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया में कूष्मांडका की पूजन कर गुड़ और घृत के साथ सत्तू का नैवेद्य अर्पित करें, कुशोदक का प्राशन कर शयन करें। प्रातः काल ब्राह्मण दंपति की पूजा करें, इससे गौ सहस्त्र दान का फल प्राप्त होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास कर चंद्र घंटा का पूजन करें, कुलमाश कुलथी को नैवेद्य रूप में समर्पित कर पुष्पोदक का प्राशन कर शयन करें। प्रातः काल ब्राह्मण दंपति का पूजन करें, ऐसा करने से अभय दान का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण की कृष्ण तृतीया को रुद्राणी नाम से पार्वती का पूजन कर सिद्ध पिंड आदि नैवेद्य के रूप में समर्पित करें, तिलकुट का प्राशन करें। प्रातः सपत्निक ब्राह्मण का पूजन करें, इससे इष्टापूर्त यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में हिमा द्रिजा नाम से पार्वती का पूजन कर गोधूम का नैवेद्य समर्पित करें, श्वेत चंदन तथा गंधोदक का प्राशन कर शयन करें। प्रातः सपत्निक ब्राह्मण का पूजन करें, इससे सैकड़ों धान लगाने का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को दुर्गा की पूजा करें, गुणयुक्त पिष्ट और फल का नैवेद्य समर्पित करें, गौमूत्र का प्राशन कर शयन करें। प्रातः सपत्निक ब्राह्मण की पूजा करें, इससे सदा व्रत का फल प्राप्त होता है। अश्विन में उपवास कर नारायणी नाम से पार्वती का पूजन कर पकवान का नैवेद्य समर्पित करें, रक्त चंदन का प्राशन कर रात्रि में शयन करें। प्रातः ब्राह्मण दंपति का पूजन करें, इससे अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है और अश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया को स्वस्ति नाम से पार्वती की पूजा करें, गुड़ के साथ शाल्योदन समर्पित करें, कुसुम्भ के बीजों का प्राशन कर रात्रि में विश्राम करें। प्रातः काल सपत्निक ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे गवाहिक अन्य घास आदि से दिन भर गौ सेवा करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्वाहा नाम से पार्वती जी का पूजन कर घृत खांड और खीर का नैवेद्य समर्पित करें, कुमकुम केसर का प्राशन कर शयन करें और प्रातः ब्राह्मण दंपति की पूजा करें। इससे एक भुक्त व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक की कृष्ण तृतीया को सुधा नाम से पार्वती का पूजन कर मूंग की खिचड़ी का नैवेद्य समर्पित करें और घी का प्राशन कर रात में शयन करें। प्रातः सपत्निक ब्राह्मण का पूजन करें, इससे नक्त व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार वर्ष भर प्रत्येक मास एवं पक्ष की तृतीया को व्रत आदि करने से व्रती संपूर्ण पापों से मुक्त और पवित्र हो जाता है। व्रत पूर्ण कर उद्यापन इस प्रकार करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास कर शास्त्र रीति से एक मंडप बनाकर सुवर्ण की शिव पार्वती की प्रतिमा बनवाएं। उन प्रतिमाओं के नेत्रों में मोती और नीलम लगाएं, ओष्ठों में मूंगा और कानों में रत्न कुंडल पहनाएं।